Артем зрозумів, що Джессі – ідеальний кандидат на трейдера. Артем і Джессі уклали таємну угоду. Зареєструвалися на Артемове ім'я на біржі. Поставили працювати перші гроші, які Джессі тихенько виколупував із своєї скарбнички. Education Fund – освітній фонд. У Північній Америці прийнято збирати і дарувати гроші дитині на її майбутнє навчання в університеті. Куди складалася йому на свята уся величезна, любляча індуська родина від самого його народження. Їхні перші 50 тисяч прийшли до них як манна небесна. І не тому, що так завжди стається із новачками в грі. Вони вибрали для початку дуже безпечний стиль купівлі-продажу. Після того, як скарбничку знову було наповнено, і Артем із Джессі позбулися докорів сумління перед люблячою індуською родиною, яка прийняла Тіма до себе з відкритими обіймами, два молоді трейдери почали грати дуже ризиково. Через недосвідченість вони кілька разів втрачали майже все і починали з нуля. Але якось їм таки вдалося скористатися із ситуації напередодні Black Friday, яку своїм маленьким смаглявим носом занюхав Джессі. Тепер вони з Джессі робили гроші. Реально грубі гроші. Артем більше не жив у Чайна-тауні, він кинув роботу соусьєра в ресторані, почав приглядатися до умов навчання у магістратурі в Оксфорді. Артем переїхав у нове, тепер уже пристойне помешкання у центрі міста, і забрав з собою Лі. Вона була дуже вдячна і виявляла це практичними речами. Була гарною господинею, слухняною жінкою, швидко навчалася всього того, чого хотів від неї Артем. Вони спали в різних кімнатах, в різних ліжках. Лі, як сексуальна партнерка, цікавила його дедалі менше і менше. Однак при цьому їм було дуже добре удвох, як подружній парі з великим стажем. Артем навіть не зміг згадати, як сталося, що Лі зникла з його життя, ще до того, як він вирушив до Британії. Вона ніби поступово розчинялася у повітрі. Артем був настільки засліплений новим відчуттям, новими перспективами, що просто не помітив цього. У них не було тяжкого розставання, не було взаємних докорів, претензій. Вона просто перестала бути біля нього. А він ніколи не поцікавився, як у неї справи і як їй живеться. Вона справді була для нього не більше як кошеня або гусятко. А вона? Що думала вона? Напевне, вона щось відчувала. Бо коли зовсім зникла з його помешкання, він знайшов у себе на подушці квітку лотоса. Він тоді усміхнувся, і у цій усмішці було хіба що хвилинне замилування вчинком маленької тваринки з маленьким мозком. Однак тепер він думав, що та тваринка таки мала якісь почуття. Як ведеться, цій маленькій в'єтнамській дівчинці без мами і тата в чужій холодній країні, він не знав. Де вона поділася, він не знав. Що з нею тепер, він не знав. «Ну, що ти збираєшся вічно висіти на цьому карнизі?» – почув він біля себе голос Серафима. Артем знову йому зрадів. На цей раз Серафимове запитання – відірвали його від неприємних думок, від усвідомлення своєї провини. «А куди мені поспішати?» – спитав він. «Як там твої самогубці?» «Я за цей час уже встиг поспілкуватися не лише з ними, а й з атеїстками». «Ну то як там твої атеїстки?» «Атеїстки окей. Вони виявилися напрочуд адаптивними. Звичайно, спершу були трохи шоковані тим, що потойбічний світ таки існує. Однак сприйняли цю новину без паніки». Артем усміхнувся, згадавши свою бабусю. Напевно, вона прореагувала б так само. «То коли ти вже наважишся?» – допитувався Серафим. Артем перевів розмову на інше. «Я дивлюся, о той чоловік, що забився в куток, також нікуди не поспішає». «О, він тут давно. Навіть не знаю, що тобі сказати. Мені іноді здається, що він так і залишиться тут назавжди». але часом він підводиться з місця і неначе готується до стрибка. Він тобі нікого не нагадує? У тому той річ, що нагадує. Кого ж? Одного пролетарського письменника. Пролетарського? Отже, це також атеїст? Думаю, так, якщо це справді він. Але він помер дуже давно. Тут ваш земний час не має значення. Значить, він добирався сюди значно довше, ніж ти. Ось і все. Ну, то я пішов. Мій ID про усяк випадок ти знаєш. Окей? Артем кивнув. Рейка знов наблизилась до Артема. Він оцінив її положення і зрозумів, що все ще не готовий на неї ступати. І не лише він вагається. Отой чоловік, схожий на великого пролетарського письменника, також не поспішає. Цікаво, що він тут робить?